Ja, kijk, zo lieve luisteraar. Nou, we zijn er weer. Er was iemand die kwam heel bedreigend met een camera op me af. Dus ik ben onmiddellijk op de vlucht geslagen. En we zijn nu op zoek. Hey. Nou, net zag ik hier nog Boudewijn. Mama, ik heb een idee! Wat heb je? Nou, maar er zit hier ook. Er is een workshop. Hé, hey, niet mijn gitaar kapot zagen. Hoppa, dat is hem. Oh, ik dacht dat je mijn gitaar aan het kapot zagen was. Nee, je zou het niet durven. Hé, hey, wat. Oh, wow, wat is dit? Wat is dit? Waar zit je op? Een stoel. Oh ja, oh kijk, ja, niet schrikken, we hebben een kikker tegenwoordig. Het is gewoon de radio natuurlijk, dat weet je wel. Toch? Heb je al vorige keer ook op de radio zitten praten? Jij ook? Nee. Ja, die is grappig, hè? Die kreeg ik als cadeautje gisteren. Oh ja. Oh. Leuk, hè? Maar dat, ja, dat is de. Oh, we worden nu weer weggestuurd. Radio Vattenpoel staat weer in de weg. Oh ja, ze heeft mijn windkap gestolen. De windkap gestolen, ja. Dat is niet zo mooi. Nee, want ik heb nou allemaal windgeluiden. Maar als ik niet hoor, dat ze. Zo, ja, maar dit gaat dus echt niet. Want we hebben heel veel windgeluid nu. Hallo, meisje. Meisje. Het is mijn windkap. Ik gebruik hem. Want kijk, als je nu. Ik kan je wel laten horen. Wil je het horen? Nu, als het nu de wind is. Hoor je de wind? Heel hard geluid, hè? Kijk, en als ik deze dan hier opzet. Dan krijg je eerst heel veel geluid nog. Maar nou hoor je geen wind meer. Toch? Daarom heb ik hem hier zitten. Handig, hè? Maar het is wel leuk, hè? Je mag de hele dag tegen Kermit praten. Wil je wat zeggen tegen Kermit? Ja, nou dat. Ja. Oké. Okay. Ja, dus. We hebben je net te laat met een foto maken gedaan. Waar zit de radio, joh? Het is net. Ja, het is toch een beetje onhandig met kinderen. Ja, ik zal nu even aan deze kant gaan staan, want we stonden een beetje in de weg net. Hè. Hoe zit die zo? Oh ja, want jij bent de keurmeester voor de stoel. Heb jij hem bedacht? Nee. We hebben hem samen bedacht. Oh, kijk eens. Maar Noah heeft het, die heeft echt heel veel gedaan. Heel veel gezaagd. Ja, wat heb je allemaal, ja? Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je gezaagd? Ja, ik heb. Ja, deze heb ik. Zo grappig. De helft. Oh ja. Ja, maar hoeft ook maar de helft, toch? Je hoeft alleen maar deze kant te zagen. Die kant was al goed, denk ik. Toch? Maar en zit het een beetje lekker eigenlijk? Ja. Ja? Want hij heeft allemaal ronde dingen. Dat is eigenlijk wel, wel prettig, denk ik. Want de meeste stoelen zijn allemaal plat. Ja, toch? Maar hij is wel mooi omdat hij zo rond is. Ja. Maar zit het ook lekker omdat hij rond is, denk je? Of? Mm-hmm, ja, het zit wel lekker. Ja. Ja, misschien een heel dun kussentje ergens of zo. En dan. En dan, oh ja, een kussentje zo hier bij je hoofd. Wow. Dan kan je gewoon. Het valt allemaal zaagsel. Oh, dat doe jij. Ja, dat was zaagsel. Hey, maar heb je verder al wat gedaan vandaag eigenlijk? Vandaag. Ik heb er niet aan gedacht, Moena. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Oh, nou, dan komt dat nog, joh. Dan kan je me dat later nog vertellen als je wat gedaan hebt, toch? Ja, vind je dat leuk? Ja, dat is wel echt een heel mooie stoel. En ik zie hier een van de medeverantwoordelijken, denk ik, voor deze stoel. Het is een hele grote man. We zijn klaar. We gaan hem zo op de plek zetten. Oh, kijk eens. Oh, waar gaat hij? Wat is de plek? Is er al een plek? Nee, die gaan we straks uitzoeken. Ah, oké. Okay. Jullie gaan eerst even scouten nog, denk ik. We gaan even kijken waar de stoel... Mooi gaat worden. Ja, hè? Ja. Heb jij er ook al in gezeten, Nina? We hebben daar sterke dragers. Nog verder zit Hans. Oh, de spreekstoel. Hé, hey, ja. Oh. Cool. Ja, het zit heel lekker, hoor. Kan wel, hè? Ja, ja, het is, ik moet je wel waarschuwen, het is de spreekstoel, dus als je gaat zitten moet je praten. Oh, je gaat heel snel weer op de vlucht. Nou, oké, dan hoeft het niet. Ga maar lekker zitten, dan loop ik weg. Dan kan je gewoon lekker zitten. Zullen we kijken waar we neer gaan zitten? Ja, we gaan nu... Ja, dan moeten we even sterk, heel sterke mannen. Ja, ik heb één hand. Ik heb één hand. Maar dan moeten we daar nog even voor. Weet je. Stop. Alarm. Ja, de hele stoel dreigt uit elkaar te vallen. Noah, wat ben jij sterk, joh. Jezus, man, jij trok zo aan die hele... Nina, kijk uit, joh. Die staat gewoon met de hand en een spijker in de timmer, joh. Ik doe er nog een spijker. Kan dat nou? Zo. Nou, dan is hij iets steviger. Ja, ik denk dat hij nu wel... Wat denk je? Het was wel even een gevaarlijke situatie net, natuurlijk. Ik pak hem wel even zo. Wacht even, hoor. Ik vind het heel eng. Maar ik ga het loslaten. We zijn nu met de spreekstoel onderweg.